Jest piąta. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta w Trójce. Dzień dobry, zaczynamy. Kolejną godzinę naszego spotkania. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie. Do szóstej jesteśmy z Państwem. 20 dzień czerwca to dziś, czyli czwartek. Dzisiaj Bogna, Florentyna, Bożena, Adalbert, Baltazar, również Franciszek, Bratomir, Bogumiła, Hektor, Jan, Jan Chrzciciel, Michał, Rafaela, Rafał, Tomasz, Sylweriusz, Dina świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Słońce już wstało o 4.12, a zajdzie dzisiaj po godzinie 21.00, dwie minuty właściwie po 21.00, jeżeli chcemy być precyzyjni. Dzisiaj Światowy Dzień Raka Nerki i Światowy Dzień Uchodźcy. To są te święta, które też skłaniają nas do refleksji, zarówno do profilaktyki, ale też do zastanowienia się w związku z różnymi doniesieniami nad bieżącą sytuacją. Być może ktoś będzie miał faktycznie ochotę, żeby pomyśleć o tym w kontekście świąt nietypowych, jak to zwykle określone jest na kartce, czy w ramach kartki z kalendarza. 20 dzień czerwca to 172 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 194 dni, czyli całkiem jeszcze dużo tego roku mamy. Również zakończenia roku szkolnego przed nami, zarówno te związane z końcem edukacji przedszkolnej i potem od września rozpoczęciem edukacji szkolnej, ale też piątek coraz bliżej, a to będzie w wielu miejscach ostatni dzień tego roku szkolnego i upragnione wakacje. Warto w tym kontekście tych zbliżających się wakacji pomyśleć o tym, czy nie udostępniamy w sieci za dużo informacji. Sharenting to jest takie zjawisko, które przyszło razem z mediami społecznościowymi. Chodzi o zamieszczenie w sieci przez rodziców zdjęć, filmów i informacji z życia dziecka. Więcej na ten temat na stronie Trójki Państwo znajdą i to jest rzecz do przemyślenia, zwłaszcza, że na naszej antenie wczoraj miałem przyjemność rozmowy z Anną Borkowską, ekspertką NASK, która o tych zagrożeniach związanych z tym, że zbyt dużo o sobie piszemy w sieci, a także o naszych dzieciach, opowiadała. Polecamy oczywiście stronę Trójki. Teraz 3 minuty po godzinie 5 i zagramy. Pierwszy utwór po 5 to po polsku Hej, czyli Kto tam, kto jest w środku. Jedna z tych piosenek, do której lubimy wracać. A po Hej, The Lemon Twigs i My Golden Years. To jeżeli chodzi o muzykę w Trójce w ciągu najbliższych minut. Ale oczywiście przeglądu prasy, też informacji pogodowych nie zabraknie. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Ciężar słów, które więzi krtań. ci świeży chleb, niosę wina łyk. Twix to już za nami. Można było usłyszeć ducha muzyki The Beatles w kompozycjach tego zespołu. 10 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. No i przyglądamy się prognozie pogody. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane. Na północy i północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20-25 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Zachodni i północno-zachodni, wysoko w Tatrach porywy wiatru będą osiągać prędkość do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1008 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia, co może faktycznie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Rześki jest ten poranek na termometrach od 10 do 19 stopni. Take your time. Ooh. kiedyś to było. Czyli kalendarium, teraz w wersji muzycznej. Urodził się Brian Wilson 20 czerwca w 1942 roku, lider, wokalista i basista formacji The Beach Boys, ale też w 1949 roku na świat przyszedł Lionel Richie, wokalista zespołu Commodores w latach 1968-1982. Obecnie prowadzi karierę solową, jak doskonale wiemy. No i jeszcze jedne urodziny i załącznik muzyczny już za chwilę. 20 czerwca w 1943 roku urodził się Wojciech Gąsowski, czyli piosenkarz, gitarzysta, a także kompozytor związany z zespołami Czerwono-Czarni, Chochoły, Tajfuny, Polanie, Grupa ABC, Test. Gdzie się podziały tamte prywatki? To jedna z tych piosenek, które przyniosły największą sławę Wojciechowi Gąsowskiemu, ale jest również jeszcze jedno nagranie, czyli Zielone Wzgórza nad Soliną, i tam właśnie się przenosimy. Nad Soliną i zapomnianych ścieżek ślad, flotylle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr, a dalej widzisz już horyzont do nas z odległych wraca stron. I to już wieczór nad Soliną i cisza, która zna mój dom. Nad rzeką noc, w uliczce snu liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szary płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. You never take advice. Someday you'll. Cold as Ice, czyli Foreigner. To jest też piosenka związana z naszym kalendarium muzycznym dzisiejszym. 20 dzień czerwca w 1978 roku ukazał się drugi studyjny album grupy Foreigner zatytułowany Double Vision i właśnie Cold as Ice to jest to nagranie, które otwiera to muzyczne wydawnictwo. 20 czerwca w 1984 roku ukazał się trzeci studyjny album zespołu Kombi zatytułowany Nowy Rozdział, a w 1995 roku został wydany dziewiąty studyjny album Michaela Jacksona zatytułowany History, Past, Present and Future, Book One, dwuczęściowy album na pierwszej płycie nazwanej History Begins. Znalazły się największe przeboje Jacksona, na drugiej zatytułowanej History Continues nowe piosenki. W 1995 roku została wydana płyta Deep Forest zatytułowana Bohem i to jest ta druga płyta formacji Deep Forest. Ale wróćmy może do Michaela Jacksona i zagrajmy jedną z takich piosenek, która sprawia, że człowiek no raczej nie zatrzyma się, prawda? Tylko ma ochotę tańczyć nawet o 5:27. Coś mi świta. Michael Jackson teraz w Trójce. Keep on with the push those. jakoś tak się na coś mi świta w sieci. Na zegarze już 5:35. No to sprawdzamy, co słychać na świecie, co słychać w internecie. Tysiące Polaków dostaną pieniądze dodatkowe. Rząd zdecydował, to 1000 zł. Na środowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła kilka uchwał, które pozwolą wypłacić części Polaków dodatkowy 1000 brutto do pensji. Skorzystać może blisko 200 000 osób, a pieniądze powinny trafić się na konta dosyć szybko, bo już w lipcu. Uchwały, o których mowa, były zapowiadane przez rząd od kilku miesięcy. Już w marcu ministrowie przyjęli odpowiednie ramy prawne, które pozwolą na tworzenie odpowiednich programów wsparcia dla poszczególnych grup Polaków. Jednak dopiero gdy powstaną programy, to pieniądze będą mogły popłynąć do pracowników. I tak stało się w środę, gdy rząd przyjął 4 kluczowe uchwały ustanawiające programy wsparcia. Wszystkie zakładają wypłatę 1000 dodatku motywacyjnego dla pracowników poszczególnych grup zawodowych. Na razie jest on przewidziany na lata 2024-2027. Kto będzie mógł liczyć na dodatek? To jest takie pytanie, które od razu automatycznie się pojawia. Chodzi o pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Są to Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Usług Społecznych, Placówka Specjalistyczna Poradnictwa, w tym Rodzinnego, Ośrodek Wsparcia i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Czytamy w artykule businessinsider.com.pl. Dzisiaj o tym pisze, więc odsyłamy do źródeł. Teraz Wirtualna Polska, wielka owacja na stojąco, czyli pokazali światu prawdę o Polsce. Głośna, niezależna produkcja hollywoodzkiej gwiazdy Jessego Eisenberga, która w całości kręcona była w naszym kraju, trafi do polskich kin. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun Prawdziwego Bólu. Film zobaczymy najprawdopodobniej jesienią. Obejrzałem kilka razy ten zwiastun i muszę powiedzieć, że jest całkiem zabawny, więc szykuje się ciekawy film. Prawdziwy Ból może okazać się takim czarnym koniem ostatniego kwartału 2024 roku w polskich kinach. Film jest opowieścią o podróży dwóch młodych Amerykanów, którzy po śmierci swojej babci wyruszają do naszego kraju, aby dowiedzieć się, gdzie urodziła się, wychowała, przede wszystkim co przeżyła w czasach Holokaustu ich krewna. Podczas swojej podróży odwiedzają m.in. obóz koncentracyjny, zmagają się z próbą samobójczą i zastanawiają się, jak ich własny ból wypada w porównaniu z bólem, jakiego doświadczyli ich ludzie, ich bliscy w czasie Holokaustu. No właśnie, film z opisu wydaje się być poważny. Taki pewnie jest w części, ale również nie zabrakło takiego spojrzenia z przymrużeniem oka i takiego humoru sytuacyjnego, bo to pokazuje też zwiastun, więc nie do końca jest poważnie. Co prawda gatunek to dramat psychologiczny, ale myślę, że warto się tematem zainteresować, się Prawdziwym Bólem, który powstał w Polsce w całości. Zresztą Jesse Eisenberg również stara się o polskie obywatelstwo. Tak mu się spodobało. No to jeszcze jedna rekomendacja. Trójka, polskieradio.pl. Muszą piłkę słyszeć, czyli o blind futbolu w reportażu Magdy Skawińskiej. Nie widzą piłki, więc jak mogą w nią grać? Takie pytanie zadała sobie autorka. No i w ramach tego reportażu znajdujemy odpowiedzi. Na pewno o wielkim heroizmie, bohaterstwie, także o takiej zawziętości i o tym, że blind football to jest sport, dyscyplina dla najtwardszych zawodników. No dobrze, to w takim razie odsyłamy na naszą stronę, a teraz Pink Floyd i Learning to Fly, 39 minut po 5:00. Black, stretch to the point of no turn.